wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pierwszy raz po pandemii szef MSZ-u wygłosił expose. Wniosek opozycji o odwołanie ministra edukacji odrzucony przez Sejm. Podejrzane o ujawnienie tajnych dokumentów Pentagonu, aresztowany. Zacieśnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacnianie relacji w ramach sojuszu NATO oraz Unii Europejskiej, a także sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji i dalsza pomoc dla Ukrainy to główne zadania polskiej dyplomacji w tym roku. Mówił o nich w expose w Sejmie minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau powiedział, że Polska będzie popierać propozycję wypowiedzenia deklaracji Rosja-NATO z 1997 roku, która dotyczy ograniczenia rozmieszczania znacznych sił sojuszu w Europie Środkowej i Wschodniej. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że wspomniana umowa od lat nie jest respektowana przez Rosję, dlatego jej jednostronne utrzymywanie przez sojusz NATO nie ma sensu. Jeśli Rosja powróci do przestrzegania prawa międzynarodowego, będziemy i tak potrzebowali nowego porozumienia. Podobnie też będziemy dalej wspierać politykę otwartych drzwi. Szef polskiego MSZ mówił, że obecnie kompromis z Rosją jest niemożliwy. Nasz kraj sprzeciwia się również podziałom na strefy wpływów. Zbigniew Rau wskazał również, że Polska wypełnia swoje zobowiązania wobec NATO ponad wymagane minimum. Zachęcamy innych sojuszników do poparcia ambitnego celu wydatków na obronność, gdzie 2% PKP będzie traktowane nie jako maksimum, ale niezbędne minimum. Jak dodał minister Rau, na wzmocnienie polskiej armii w tym roku nasz kraj przeznaczy ponad 4% PKB. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przemysław Czarnek zostaje na stanowisku ministra edukacji. Sejm odrzucił wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec niego. Posłowie opozycji chcieli odwołania ministra Czarnka po publikacjach niektórych mediów, że pieniądze z konkursu Ministerstwa Edukacji miały trafić do organizacji zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Za wyrażeniem wotum nieufności wobec ministra opowiedziało się 218 posłów, 231 było przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Prezydent w Wiedniu, Andrzej Duda, spotka się z prezydentem oraz kanclerzem Austrii, a także z przewodniczącym austriackiego parlamentu. Jednym z tematów rozmów będzie bezpieczeństwo, zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Tego, jak możemy wspólnie radzić sobie z tymi wyzwaniami natury bezpieczeństwa, mając na uwadze rosyjską agresję na Ukrainie, jak dalej możemy zabezpieczać wschodnią flankę Unii Europejskiej, z perspektywy Polski oczywiście także wschodnią flankę NATO. Prezydent będzie też rozmawiał o sposobach wspierania Ukrainy. FBI aresztowało podejrzanego o ujawnienie poufnych dokumentów Pentagonu. To 21-letni Jack Teixeira z Gwardii Narodowej Sił Powietrznych. Wcześniej śledczy przeszukali posiadłość podejrzanego w stanie Massachusetts, mówi prokurator generalny USA Merrick Garland. Departament Sprawiedliwości aresztował Jacka Teixeira pod zarzutem ujawnienia i rozpowszechniania informacji dotyczących obrony. Funkcjonariusze FBI zatrzymali go bez żadnych incydentów. Ma zostać doprowadzony przed sąd w Massachusetts. Do sieci trafiło kilkaset tajnych dokumentów Pentagonu dotyczących m.in. wojny na Ukrainie. Sekretariat Obrony USA uznał, że wyciek był umyślnym przestępstwem. Unijne sankcje wobec Rosji zostały kolejny raz rozszerzone. Na czarną listę wpisano grupę Wagnera i firmę medialną Ria Fan, które są związane z Jewgenijem Prigozhinem, biznesmenem i przyjacielem prezydenta Rosji. Ich aktywa w Europie zostały zamrożone. Prigozhin finansuje brutalnych najemników z grupy Wagnera walczących w różnych częściach świata, teraz biorących aktywny udział w rosyjskiej napaści na Ukrainę. To właśnie Wagnerowcy przypuszczali ataki na Soledar i Bachmut. Z kolei Ria Fan to portal informacyjny należący do fabryki mediów Prigozhina, który szerzy rosyjską dezinformację i propagandę na temat wojny na Ukrainie. Grupa Wagnera i Ria Fan są teraz wśród 207 firm, instytucji oraz organizacji znajdujących się na czarnej unijnej liście sankcyjnej za działania zagrażające niepodległości Ukrainy. Na tej liście jest także ponad 1400 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trenuj jak żołnierz. Nowy program ogłosił minister obrony. Szkolenie potrwa 16 dni i rozpocznie się w połowie maja, mówi Mariusz Błaszczak. Program tych zajęć jest skoncentrowany na zdobyciu umiejętności praktycznych. Umiejętności posługiwania się bronią, świadczenia pierwszej pomocy medycznej, podstawy walki wręcz, przetrwanie w trudnych warunkach. To wszystko w ramach programu, który kończy się przysięgą wojskową. Ochotnicy będą dostawać żołd za czas spędzony w wojsku. Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek trafiła na listę 100 najbardziej wpływowych osób na świecie magazynu Time. W zestawieniu znaleźli się także inni sportowcy, w tym m.in. amerykańska narciarka alpejska Michaela Schifrin, która przedstawiła sylwetkę Polki. Nie zabrakło także piłkarskiego mistrza świata Argentyńczyka Lionela Messiego oraz króla strzelców ubiegłorocznego mundialu w Katarze Francuza Kyliana Mbappe. Lista 100 najbardziej wpływowych osób jest opracowywana przez Time od 1999 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś się zachmurzenie dużo z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu głównie na zachodzie i południu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg na termometrach od 11 stopni do 18, a w dolinach sudeckich i nad morzem od 7 do 10. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, więc biometr jest korzystny. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj o punktach karnych, o mandatach i o bezpieczeństwie na drodze. Stara droga ze Świecka na Pniewy, to jeszcze nie mieliśmy autostrad w Polsce, no i było trzeba jechać tak, jak jechali wszyscy, więc wszyscy mijali tirów, ale byłem na końcu łańcuszka, to zostałem zatrzymany. I tak pozbyłem się prawa jazdy, ale nauka wyszła z tego dobra, bo od tamtego roku jeżdżę zgodnie z przepisami i nie miałem żadnego mandatu. No właśnie, człowiek uczy się na tych błędach, no to właśnie też jest to pytanie, żeby się zastanowić nad sobą w tej sytuacji, ale też być może przyznać, bo jest taka okazja przy okazji zmiany przepisów, żeby opowiedzieć o tych grzechach drogowych, które państwo popełnili. Na przykład kwestia wysokości mandatu jednorazowo. Jak duży był i ile tych punktów udało się złapać? Po to, żeby przestrzec innych. Na zegarze 7 minut po godzinie 7. Druga odsłona naszego porannego spotkania. Pora na Trójkę. Zapraszamy do 8.45. 11 minut po siódmej, pora na trójkę. No i też zmiany, które są szykowane w kodeksie o ruchu drogowym. Punkty karne mają być usuwane po roku, a nie po 2 latach. To jedna z najważniejszych zmian w prawie o ruchu drogowym. Podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji Komisja Infrastruktury przyjęła poselską poprawkę w tej sprawie. To jednak nie jedyna zmiana, bo mają też wrócić kursy dla kierowców, którzy chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych, nawet o 6. Będą mogli to zrobić dzięki specjalnym spotkaniom reedukacyjnym. Zwane są te spotkania właśnie kursami reedukacyjnymi. Dotyczy to również wszystkich kierujących z wyłączeniem osób, które w posiadaniu prawa jazdy są od mniej niż roku. Z kolei zatrzymane prawo jazdy po okresie, na który zostało zatrzymane, będzie automatycznie zwracane bez konieczności składania wniosku. Poprawki przywracają sytuację prawną sprzed 2022 roku. No i pytanie, jak zwiększyć bezpieczeństwo na drogach? Czy złagodzenie kar to dobry pomysł? I to pytanie zadał nasz reporter. Każdemu może się zdarzyć jakieś przekroczenie, wykroczenie drogowe i za przez 2 lata potem musi być nacenzurowanym. Rok wystarczy, naprawdę. Pierwsza głupota, jaka została zrobiona w tym kraju, to pierwszeństwo dla pieszych. Wchodzą jak święte krowy tuż pod zderzaki samochodów. To powinno się po 2 latach kasować, ale jeśli chodzi o wysokość mandatów, teraz pan jeden przekroczył prędkość 50 km i zapłacił 200 zł. Emeryt. Także dla mnie to jest bardzo dużo. Punktów karnych kiedyś nie było w latach 80. Przewiniłeś, zapłaciłeś mandat i wszystko. A teraz to tylko jest zbieranie pieniędzy i kasy od ludzi. No tak, ale te kary, wysokie kary, dotkliwe kary również uczą konkretnych zachowań, patrząc między innymi na te taryfikatory zagraniczne z państw Zachodu na przykład i jakby całą edukację, która za tym stała, to jakby pokazuje skuteczność, że można faktycznie wysokimi karami, ale też nie, znaczy taką sytuacją, kiedy tej kary nie można uniknąć, nauczyć ludzi poruszać się po drodze bezpiecznie i też nauczyć również szacunku do innych użytkowników. Nie tylko do innych użytkowników, ale mam wrażenie, że bardzo często mamy tak, że kwestionujemy pewne przyjęte normy, przekraczamy granice, no i później efekty są, ale myślimy sobie, może tym razem się uda. I kiedy udaje się częściej, no to staje się to nawykiem, niestety. A chodzi o to, żeby zachować bezpieczeństwo. Jak to niektórzy kierowcy mówią, jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. No nie wiem, czy to się ze sobą łączy. To nagłe wytracanie prędkości zdaje się, że jest największym problemem, jeśli chodzi o sytuację wypadkową. 14,5 minuty po godzinie 7 i czekamy na Państwa telefony. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za noc. lecą dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Jadę szybko, ale bezpiecznie. Tak, to zdanie utkwiło mi w pamięci. I faktycznie tak jest, ale też z drugiej strony jest ta pokusa w postaci coraz większej liczby dróg, coraz większej liczby kilometrów takich dróg o naprawdę bardzo dobrej jakości, dwupasmowych, trzypasmowych, kiedy można i chce się aż wcisnąć nieco bardziej pedał gazu. No i też samochody coraz szybsze mamy, coraz bardziej nowoczesne. I być może czasami to ograniczenie do 50 na przykład może być problemem dla niektórych. Radku, nie mieszajmy wszystkich porządków, ponieważ to ograniczenie do 50 obowiązuje na terenie miast. Jeśli chodzi o trasy ekspresowe, to tam do 120 km na godzinę, przypominamy. Jeśli chodzi o autostrady, do 140. Oczywiście wiadomo, że są tacy kierowcy, którzy jadą szybciej. Inne rozwiązanie zastosowano w Niemczech. Tam nie ma limitu prędkości. W Polsce zdecydowano się na limity prędkości. No i mam wrażenie, że to gdzieś tam z tyłu głowy zostaje, że jednak przekroczyłem tę prędkość i powinienem skorygować do być może bezpieczniejszej, a nie tyle, ile jak to pod maską fabryka dała. Tak, tylko że jeżeli masz taki nowoczesny samochód, to osiągnięcie 50 km na godzinę to się odbywa na jakimś niskim biegu, prawda? Bardzo często zapominamy i noga staje się też zbyt ciężka do tych przepisów. Nie mówię, nie chcę wchodzić jakby w dyskusję na temat wysokości tej prędkości w mieście, bo ona jest też zasadna, biorąc pod uwagę procent również przeżywalności, prawda? I to też nie bierze się z powietrza, bo ktoś sobie wymyślił 50 i tak ma być. Ale z drugiej strony ta technologia i technologia motoryzacyjna trochę sprawia, że zapominamy się i łatwo się zapomnieć. To lepiej, żebyśmy się nie zapominali, zwłaszcza w mieście. Państwa głos w tej sprawie. Nasze drogi, mimo wszystko, mimo tego, że są kładzione nowe dywaniki, dziury są klejone, nie ma nowoczesnych rozwiązań w ruchu drogowym. Buduje się ronda, przestarzały sposób budowania skrzyżowań, a trzeba przypomnieć, że już Rzymianie budowali ponty, czyli rozwiązania mostowe najlepsze by były. Tak sobie myślę, że jeżeli wprowadzono takie przepisy, a na razie efektów specjalnie nie widać, to może powinno to zostać, bo jak tak zaczniemy co parę lat kombinować przy tych punktach karnych, co wolno, czego nie wolno, to nie jest dobry sygnał dla kierowców. To się po prostu zmienia, bo ktoś wpadł na taki pomysł albo jest taki lobbying. Brak edukacji dla nowych kierowców przy naszych warunkach i zmiennej aurze typu zima-lato. Kierowca, który zdał prawo jazdy, jest nieprzygotowany kompletnie do zimy. W jaki sposób ma sobie poradzić, kiedy przychodzą warunki zimowe i nikt go do tego nie przygotował? A niestety takie mamy czasy, że to prawo jazdy, ten samochód to jest narzędzie pracy. Czekamy na Państwa głosy. 2 2 i 7 3. Teraz 7:21. To pora na trójkę.

Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać świat. Czekamy na kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2023. Można zgłaszać siebie lub innych. Do 16 kwietnia formularz jest dostępny w aplikacji Czwórki oraz na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo, pora na wiosenną wyprzedaż w Media Ekspert. Wiosenna wyprzedaż w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Ekspert taniej masz. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Radio Navigator. Jan Wiewiór, Polskie Radio Kierowców, ponownie z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I ponownie to samo pytanie. Jak sytuacja na drogach? Niestety nieciekawie, ale znamy już przyczyny sporego korka na S8 między węzłem Łabiszyńska a węzłem Modlińska. Na 16 kilometrze awarii uległ samochód ciężarowy, a to oznacza zwężenie w kierunku Poznania. Niestety, jak to bywa w przypadku stołecznego odcinka S8, na dojeździe do miejsca zdarzenia jest już kilkukilometrowy korek. Teraz śląski rosnący zator na S1 między Mysłowicami a Podwarpiem. W Dąbrowie Górniczej trzeba uważać na korek w stronę Mysłowic, a to w związku z pracami drogowców. Kolejne spowolnienie w regionie, tym razem na S86 między Sosnowcem a Katowicami, gdzie z każdą minutą wydłuża się korek. Tymczasem, jak informują drogowcy, uważać muszą także kierowcy na Podkarpaciu, Warmii i Mazurach oraz w województwie kujawsko-pomorskim. W tych regionach w tej chwili pada przelotny deszcz i mrzawka. Mgliście natomiast jest na Pomorzu, w województwie opolskim oraz lokalnie w centrum Polski. Radzimy w związku z tym jechać wyjątkowo ostrożnie. Radio Navigator Trójki. Sponsorem audycji był Orlen. Już teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Pomoc wojskowa Chin dla Rosji byłaby przekroczeniem Rubikonu, jeśli chodzi o relacje USA i Chin, powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla NBC News. Szef polskiego rządu odniósł się do zaniepokojenia i oskarżeń Waszyngtonu na temat potencjalnych dostaw chińskiej broni do Rosji. Premier ocenił, że zbliżenie się Moskwy i Pekinu to poważny problem i może to być pierwszym krokiem w kierunku sojuszu, co byłoby dużym zagrożeniem. Mateusz Morawiecki powiedział w NBC News, że Władimir Putin ma poparcie Rosjan podobne do tego, jakim cieszył się w Niemczech Hitler, dlatego wojna na Ukrainie może potrwać długie lata. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada nowe działania na froncie skierowane przeciwko Rosjanom. Ukraiński przywódca podkreśla, że Rosjanie odpowiedzą za straty na Ukrainie. Nasze działania będą potężne, przygotowujemy naszych chłopców i bardzo czekamy na obiecane przez partnerów dostawy broni. Jak najbardziej zbliżamy się już do zwycięstwa. Maksymalny duch jedności, maksymalna skuteczność i przygotowania też na maksimum. Nowe plany militarne były wczoraj omawiane z przedstawicielami resortu obrony, wywiadem i dowództwem ukraińskiej armii. Minister Sprawiedliwości polecił powołanie zespołu śledczego, którego zadaniem będzie zbadanie kwestii nielegalnego importu ukraińskiego zboża do Polski. Zespół ma się także zająć oszustwami i fałszowaniem dokumentów. Zbigniew Ziobro podkreślił, że działania były niebezpieczne dla Polski. Zjawisko ma poważny charakter, naraża na szwank polską suwerenność, polskie bezpieczeństwo w obszarze żywnościowym. Mamy obowiązek dbać o polskich wytwórców, polskich producentów żywności. Oni są gwarantem naszego bezpieczeństwa strategicznego w perspektywie nie tylko tego, co tu i teraz, ale też i kolejnych lat. W Polsce jest obecnie około 4 milionów ton zboża z Ukrainy. Wywiezienie go zajmie około 3 miesięcy, powiedział w Szczecinie minister rolnictwa. Dodał, że od dziś nie będzie napływało zboże, które będzie rozładowywane w Polsce. Sejm odrzucił wieczorem wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Wniosek przygotowali posłowie opozycji, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej, Lewicy i Polski 2050. Za wyrażeniem wotum nieufności opowiedziało się 218 posłów, 231 było przeciw. Jeden poseł wstrzymał się. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry, kłaniamy się. Marcin Jagiełowicz jest w studiu. Dzień dobry. Tak samo jak my, lubi chyba wcześniej wstawać. Oczywiście, ale już w przyszłym tygodniu na szczęście będę miał tu jakieś posiłki. No troszkę, tak już ten piątek przyznaję, że... Nie przekonałeś mnie. Bo tak od kilku dni mamy przyjemność przecież omawiać tematy ekonomiczne właśnie o tej godzinie 7:34. Zawsze z największą przyjemnością, nie zawsze z największym jeszcze o tej porze jakimś takim skupieniem Och, proszę, to skromność, naprawdę. Umysł zawsze jak brzytwa. Ale chcę powiedzieć w temacie komunikacji, w temacie tych też mandatów, że polecam jazdę rowerem. Tutaj naprawdę nic nam nie grozi, przynajmniej jeżeli jeździmy po ścieżce rowerowej. Tak? No, to właśnie o rowerzystach i o użytkownikach hulajnóg już rozmawialiśmy. Chcieliśmy trochę podkręcić dyskusję. No to proszę bardzo, po serwisie ja mogę tutaj wystąpić w sądzie ulicznej. Nie ma sprawy. Zaczynamy, panowie, od budowy atomu w Polsce. Coraz więcej procedur w tej sprawie widzimy już w lusterku wstecznym. 6 europejskich krajów uznało, że informacje przekazane przez Polskę w sprawie budowy elektrowni jądrowej są wystarczające. Taką informację przekazał rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Piotr Otrębski. Uznaliśmy, że konsultacje z tymi krajami zostały zakończone. Te kraje to Czechy, Finlandia, Estonia, Holandia, Łotwa i Węgry. Chodzi o konsultacje transgraniczne, które są częścią procedury wydawania decyzji środowiskowej. Polska prowadzi je z kilkunastoma krajami. Zostajemy jeszcze w temacie atomu. PGE i elektrownie należące do grupy ZEAPAK powołały spółkę, która ma zbudować elektrownię jądrową w Pątnowie koło Konina. To tak zwane małe reaktory, które zbuduje prywatny biznes przy wsparciu Koreańczyków. Pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2035 roku. Kolejne zmiany w zarządzie PKO BP. Tym razem w fotelu prezesa, formalnie jako pełniący obowiązki, zasiądzie Dariusz Szwed. To już piąta osoba przy sterach tego banku w ciągu niespełna 2 lat. Szwed był wcześniej w zarządach BGK i Alior Banku. Świetny wynik polskiej wymiany handlowej. Nasz kraj po dłuższej przerwie wychodzi spod kreski. Więcej towarów wysyłamy za granicę niż sprowadzamy. Nadwyżka w tej kategorii wyniosła w lutym ponad 10,5 miliarda złotych. Takie dane przekazał Narodowy Bank Polski. To świetna informacja nie tylko dla eksporterów, ale dla całej gospodarki i także dla naszej waluty, bo więcej pieniędzy trafia teraz do naszego kraju niż z niego odpływa. Złoty zresztą o poranku jest bardzo mocny i to z kilku powodów, nie tylko z powodu wymiany handlowej. Kolejne dane ze Stanów Zjednoczonych pokazują, że inflacja niespodziewanie leci na łeb na szyję w tym kraju. Wskaźnik cen producentów spadł z 4,6% do 2,7%. O cały punkt procentowy spadła też inflacja bazowa. To wszystko napędza giełdy i osłabia dolara, a naszej walucie dobrze zrobiła jeszcze choćby informacja o terminie rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Pchnięcie, mówiąc kolokwialnie, tego tematu może przyspieszyć wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski, z czego oczywiście cieszą się inwestorzy. Frank jest teraz po 4,71, o poranku euro kosztuje 4,63, funt brytyjski 5,25, dolar jest rekordowo słaby, w ciągu 4 dni potaniał o 12 groszy. Ostatnio barierę 4,20 przebił dokładnie rok temu na początku kwietnia. Teraz o poranku kosztuje 4,18. Dzisiaj słonecznie w centrum i na południowym wschodzie, na zachodzie i na wybrzeżu więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie i lokalnie na ziemi lubuskiej, około 16 w centrum, do 18 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, a na zachodzie północny. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i 7 trójek. Niektórzy ludzie nie powinni mieć prawa jazdy. No po prostu, no nie każdy się nadaje na śpiewaka operowego, nie może grać w NBA. Tak samo nie każdy może prowadzić samochody. Chyba w Polsce jest najwięcej znaków drogowych na przestrzeni kilometra. Często znaki ograniczające prędkość, no są w takich miejscach w taki sposób ustawione, że no nie da się tego często zrobić. Żeby w ciągu 20 metrów czy 30 wyhamować 70 na 50 i tak dalej. No, zatrzęsienie znaków drogowych, ja mieszkam na ulicy, która ma 500 metrów i tych znaków drogowych jest 11. Myślę, że powiedzenie jeżdżę szybko, ale bezpiecznie to jedna z większych bzdur za kierownicą, niestety, ponieważ kiedy jedziemy szybko, to zawsze jest mniej czasu na reakcję, a potencjalne zdarzenia mają cięższe skutki. Także życzę każdemu kierowcy przyjemnej jazdy, ale odrobiny pokory za kierownicą. No właśnie. Ja jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Na rowerze to trochę wolniej człowiek jeździ, prawda? Bo ja chciałem tutaj jeszcze pana Marcina. No, niech pan tak nie mówi. Ja tutaj zjeżdżam tutaj pan z Agrykoli, to jest duża górka. No jak tak człowiek jeszcze podpedałuje i jeszcze to z takim podkładem muzycznym, prawda? To człowiek od razu łapie wiatr we włosy. Oczywiście. Ale tamtędy nie jeżdżą samochody. Jest zakaz. A, to że jest zakaz, to wie pan. Można rozwinąć skrzydła. A widziałem kilka razy, ktoś wjechał i od razu była reakcja. I dobrze. Tak, trzecia reakcja. Pozdrawiamy policjantów. Mandat czegoś uczy, to zależy. Swego czasu mój mąż miał bardzo taki przykry zwyczaj parkować w miejscach niedozwolonych i kiedy po raz drugi dostał mandat za to, że zaparkował dokładnie w tym samym miejscu, powiedziałam mu, że okej, jeżeli chcesz, to sobie, kochanie, możesz płacić, ale od tej pory robimy tak, że będziesz płacił podwójnie. Raz mandat, a drugie tyle dla mnie. Od tamtej pory tak pilnował, już nigdy się nie zdarzyło, żeby zaparkował w miejscu niedozwolonym. No, obudziła się w pani policjantka. A to też skutecznie. W skuteczny sposób, prawda? Nieuchronność kary, wysokość mandatu. I można. To teraz o sporcie, tak? Tak, no nie tak to miało wyglądać w tym przypadku. To jest zdanie, które od razu się nasuwa. Lech Poznań przegrał aż 1-4 z Fiorentiną w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji. Piłkarze kolejorza nie byli faworytem w starciu z włoską ekipą, ale w stolicy Wielkopolski wszyscy liczyli na cud. Tym razem rywale okazali się o klasę lepsi, a o szczegółach Mateusz Warianka. To było spotkanie dwóch różnych piłkarskich światów. Z jednej strony Lech aspirujący do europejskiej półki, z drugiej strony Fiorentina, która na międzynarodowej arenie czuje się jak ryba w wodzie. Te różnice klas na boisku było widać od pierwszych minut. W czwartej na prowadzenie wyszli goście za sprawą Cabrala. Kolejosz zdołał wyrównać po trafieniu Welde, ale do przerwy schodził pokonany. W 41 minucie do siatki trafił Gonzales. Druga połowa to kolejne dwa gole Fiorentiny. Najpierw trafił Bonaventura, a później i Kone. Lechowi ambicji i zaangażowania nie można było odmówić, ale różnica w umiejętnościach poszczególnych piłkarzy była widoczna, przyznaje były reprezentant Polski, a obecnie prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala. Jakość piłkarska, indywidualne umiejętności po stronie Fiorentiny, która też potrafiła to bezwzględnie wykorzystać. Aż tak dużo tych sytuacji nie miała, ale była skuteczna do bólu. Jakość piłkarska jednak po stronie drużyny włoskiej się zdecydowanie, ale też trzeba spojrzeć na to tak, że Lech dochodząc do trzeciej rundy na wiosnę, jest to pewien sukces naszej polskiej drużyny. W następnym roku, albo może za dwa lata, czymś w następnym roku będzie lepiej. Wojtala dodaje też, że Lech nie może długo rozpamiętywać tej porażki. W niedzielę poznańskich piłkarzy czeka szlagierowe starcie w Ekstraklasie z Legią Warszawa. Te całe nadzieje, które były, bo myślę, że i piłkarze, i trener mieli swoje nadzieje. Wyliczyli na to, że jednak to spotkanie troszkę lepiej, inaczej się ułoży mimo wszystko, ale no, trzeba myśleć o następnym spotkaniu. Piłka na szczęście jest takim biznesem 3-4-dniowym w tym przypadku, więc szybko to też idzie, można szybko zapomnieć. Dobrą postawą, jak najlepszym pokazaniem się i to jest tylko sport, tak? Trzeba czasami uznać klasę przeciwnika i dzisiaj myślę, że Lech to powinien zrobić. Walkę w rewanżu zapowiada pomocnik Lecha Filip Marchwiński. Dopiero pierwsza połowa dwumeczu. Będziemy się starali we Florencji zrobić jak najlepszy wynik, bo nikt tutaj nie myśli, że ten dwumecz już jest przegrany. W niedzielę następny mecz z Legią. Tylko się do niego dobrze przygotować i go po prostu wygrać. Młody piłkarz Lecha docenił też klasę Fiorentiny i przyznał, że od takich rywali można się wiele nauczyć. Mierzenie się z takimi zespołami, z takim zespołem jak jest Fiorentina, jest na pewno bardzo owocne. Możemy zobaczyć, na jakim poziomie jesteśmy, ile nam jeszcze brakuje. Ale też nie uważam, że Fiorentina w tym meczu nas na pewno byli skuteczni, strzelili nam 4 bramki, ale że kompletnie nas zdominowała. Ja jestem pozytywnej myśli i trzeba być pozytywnej myśli na rewanż. Rewanż we Florencji w przyszły czwartek. A o meczu Ligi Konferencji mówił Mateusz Warianka. Nie wiem, kiedy zaczął się styczeń, a mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twej dobroci jestem beneficjent. Tak przez całą zimę, wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię na Champs-Élysées. Lecz teraz ledwo żyję, oglądam telewizję, czekając aż marzec minie. To oficjalny koniec cierpień, nagle przyszedł kwiecień, coraz częściej chodzimy po mieście. Bezdomni nawiedzają winkle, milsze jest po Wiśle, zimą narzekałem, teraz milczę. Nieoczekiwanie przyszedł maj, maturami się stresuje świat. Chyba wracam do siebie, znowu zbawia mnie czerwiec. Ej. Chyba zamknął nas ktoś w pętli, dziwne kręgi nami kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni, coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli, niech się kręci aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Więc dlatego dziś proszę tańczyć. Potem może nie być już okazji, ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. Dziś przydadzą się te piosenki, których słucha się tylko na pętli, ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. końcu wyczekany lipiec. W wiadomościach znów zapowiadają heatwave. Zostajemy w domu, omijamy te ulice zakażone dieslem. Niech Bóg błogosławi naszą klimę. Ej, i chyba znowu nie zasnę, no bo plus mnie przedłużacze się ścigają na tamce. Nagle cisza, nagle bezdźwięk. Wiem, że skończył się już sierpień. Początek września zawsze znaczył dla mnie stres. Nic nie mówisz, więc dla ciebie chyba też. Gdy przestraszone nastolatki palą sztuki w bramach, wiem, że zaczął się październik, czyli w sumie dramat. Bo nagle nie ma wcale słońca, w głowie diabeł tańczy balet, kiedy kończy się listopad. Rok krótszy niż sekunda, prawie znów o mały wzrost nie przegapiłem grudnia. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Dziwne kręgi nami kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni. Coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli. Niech się kręci, aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc. Do następnej wiosny prawie rok. 12 minut pozostało do godziny 8. Pora na trójkę, proszę Państwa. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak się dogadać na drodze, na chodniku. Sporo uczestników ruchu, no i także zdarzają się różnego rodzaju nieporozumienia. Wielokrotnie się spotkałem z taką sytuacją, że szczególnie młode kobiety. Jadę sobie prawie 100 metrów do przejścia, ktoś stoi przy przejściu. Czeka na przejście. Zanim ja dojadę, to ten człowiek przeszedł już tam z powrotem i jeszcze raz. Nie, czekasz, ja się zatrzymam i dopiero wtedy idzie. To jest złośliwość, nie wiem, czy głupota. Nie, proszę pana, to nie, jest syndrom modelki. Gdzie? No i pan Tawek dzisiaj opowiadać będzie państwu o płci pięknej, o kobietach. Pan Tawek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Drodzy Państwo, nadszedł czas, by zająć się sprawami kobiecymi, a nawet więcej samą kobietą lub też jeszcze precyzyjniej słowem kobieta. Bo gdyby tak kiedyś, dobrych kilka wieków temu, któryś z panów tak się do jakiejś damy, pani czy żony odezwał, to już byłaby grubsza sprawa i musiałby naprawdę mocno przepraszać. Słowo kobieta było bowiem kiedyś obraźliwe. A tak, drodzy Państwo, wychodziło z tego samego pnia językowego, co kobyła, pisał profesor Brückner, podkreślając, że kiedyś na chlew mówiło się w Polsce kob. Do obowiązków gospodyni należało zajmowanie się właśnie chlewem, czyli kobem. No dobrze, ale jeśli kiedyś kobieta była słowem obraźliwym, no to jak mówiono, no właśnie, na kobiety? Używano kilku słów. Po pierwsze, niewiasta. Oznaczało to słowo zazwyczaj jeszcze młodą dziewczynę, synową, dopiero wchodzącą przez małżeństwo do rodziny. Niewiasta miała pochodzić od czasownika wiedzieć, a raczej nie wiedzieć. Niewiasta, czyli w jednej wersji ta, która mało jeszcze wie o świecie, a w drugiej niewiasta, czyli ta, o której my mało wiemy, bo jest młoda i dopiero pojawiła się w rodzinie. Na mężatki, drodzy Państwo, mówiono białogłowa. Tu pochodzenie wyrazu jest banalnie proste. Słowo wzięło się od białej chusty, białego nakrycia głowy, zwanego podwichą, albo też podwiką, podwitką, podwiczką, którą nosiły panie już po zamąż pójściu. Używano także słowa pani w odniesieniu do kogoś, kogo należy obdarzyć większym szacunkiem, na przykład żony księcia. Dopiero w połowie XVIII wieku zaczęto używać słowa kobieta częściej, ale początkowo w pejoratywnym znaczeniu. Natomiast gdy upowszechnili kobietę romantycy, przestała już być wszyteczną czy upadłą, jak to było wcześniej, gdy używano słowa kobieta, ale stała się kobieta kobietą w naszym rozumieniu. Sama żona wywodzi się już od prasłowiańskiego żena, ale tu natychmiast muszę przerwać wywody, gdyż dalsze mówienie o tym, jak wiekowa jest żona, nawet jako słówko, grozi mi daleko idącymi konsekwencjami. Do usłyszenia zatem. Kłaniam się nisko wszystkim paniom, damom, niewiastom i białogłowom. Mama.